муж добраверный, царкве и державе патрэбны. Незайздросная доля у того, кто сядзіць у турме, пазбаўленай сонца і неба, адарваная ад блізкіх людзей і ўлюбёных заняткаў. А калі з вінішкай дынамі, не ведаючы за сабой аніякай правіны, трываць пакуты шматкроць цяжэй. Тады агортвае роспач, і ў душы нараджаюцца вершы малітвы. Прызры окам міласці на меня скарбяшча, ад неправедна мужа клевету цярпяшча. Іх жа ум мой не мысліл, он намяклі вещет, а душа в невиннасці ад страха трепещет, крові моєя хощет, пагубы желает. Радкі гэтыя напісаў Самуіл Гаврілавіч Пятровскі-Сітнянович, што ўвайшоў у гісторыю як славуты беларускі расейскі пісьменнік, асветнік і філосаф Сімеон Полацкі. Напісаў, калі яго па даносе кагосьці са зласліўцаў кінулі ў 1659 годзе ў вязніцу на верхнім замку. Вязень меў 30 гадоў. Бацькам яго быў заможны палачанін Сітнянович, але потым хлопчыка выхоўваў айчым, які даў яму другое прозвішча – Пятровскі. Дакументы полацкай рэвізіі сярэдзіны 16-го стагоддзя кажуць, што Пятровскія з давён жылі недалёка ад Скарынаў і, пэўна, таксама належалі да купецкага стану. Навуку малы Самойла пачаў з брацкай школкі полацкага багаўленскага манастыра. Тут выкладалі мовы – лацінскую, грецкую, славянскую, арыфметыку, рыторыку, спевы. Побач ужо паўстагоддзя стаяў езуіцкі калегіум, куды прымалі і праваслаўных. Езуіты вучылі добра, прычым задарма. Ды Пятровскія моцна трымаліся дзедаўскай веры і выправілі сына вучыцца аж на Ўкраіну, у Кіева-Магілянскую калегію, якую называлі кіеўскімі афінамі. Там Самуіл вывучаў сем вольных мастацтваў, багаслов'я, мовы, да школьнага пераліку дадалася яшчэ і польская. На занятках лаціны полацкі шкаляр быў выдатнікам, а вось старажытна-грэцкая паддавалася цяжкавата. Рэктар калегіі, прафесар Інакенцій Гізэль, які здабываў асвету ў англійскіх універсітэтах, чытаў студэнтам курс натурфілософіі. Ён здагадваўся пра закон захавання матэрыі і энергіі, што пазней сфармулююць Лавуазье і Ламаносаў. Самуіл Пятровскі занатоўваў у канспекце, што матэрыя існуе ў аднолькавай колькасці аднаго віду ў целе дрэва, а потым у целе агню, які ўзнік з гэтага дрэва. Гізэль прытрымліваўся рэнесансавай думкі, што творца не адзін, іх тры – Бог, прырода і мастацтва. Нас земляк слухаў на лекцыях такія, напрыклад, крамольныя разважанні. Шмат хто з філосафаў называе прычынаю руху зорак, а таксама марскіх прыліваў і адліваў, дзеянні анёлаў. Так вырашаць праблему сапраўды лёгка, але філосафу сорамна. Рызыкуючы наклікаць на сябе гнеў багасловаў, рэктар нёс выхаванцам ідэі Каперніка. Сонца – планета, якая знаходзіцца ў цэнтры іншых планет, і як бы ўзвышаецца на каралеўскім троне, уліваючы сваю сілу ў зменлівую прыроду. У Кіеве пасталела паэтычная муза нашага суайчынніка. 1648 годам пазначаныя першыя яго творы, якія захаваліся да нашых дзён – «Акафіст» і «Канон». Як шмат хто з выпускнікоў афінаў, ён паступіў у Віленскі ўніверсітэт. Маючы ахвоту в архіве старажытных актаў у Маскве, можна пагартаць напісаныя на лаціне уласнаручныя канспекты полацкага студэнта з розных навучальных курсаў. Багаслоўскія разважанні, палемічнае багаслоўе, разважанні Тамаса Аквінскага. Рыторыку ва ўніверсітэце выкладаў тады вучоны з еўрапейскую вядомасцю Зігмунд Лаўксмін. Курсы паэтыкі і антычныя культуры грунтаваліся на працах бліскучага новалацінскага паэта Мацея Казіміра Сарбеўскага, які некалі чытаў лекцыі і ў полацкім калегіуме. На той час Самуіл, апрача роднай беларускай, ужо настолькі дасканала авалодаў лацінай, царкоўнаславянскай і польскай мовамі, што пісаў на ўсіх чатырох вершы. Адукаваны палачанін зрабіўся прыхільнікам мірнага паяднання хрысціянскіх цэркваў. Гэта прывяло яго у грэка-каталіцкі ордэн базылянаў. Чуючы ў сабе магутныя сілы, ён марыў прысвяціць жыццё літаратурным і навуковым заняткам. Час не надта спрыяў. Вайна Рэчы Паспалітай з Масковіі не дала давучыцца. Летам 1655 году Самуіл стаўся сведкам штурму Вільні войскамі царскага ваявода Чаркаскага і казацкага атамана Залатарэнкі. Яны сотнямі выразалі бяззбройных мужчын, кабет і дзяўчат. Царскія стральцы і казакі рабавалі храмы, здымалі званы, абдзіралі з абразоў каштоўныя правы, нішчылі арганы. У кляштарах гвалцілі і забівалі манасык, выкідвалі з дамавінаў мерцвякоў. Касцёл святого Міхала убачыў разбурэнне магілы канцлера Льва Сапегі. Заадно спалілі праваслаўную царкву за вострай брамай. У раскошнай, абабітай чырвоным аксамітам французскай карэце па горадзе ехаў цар Алексей Міхайлавіч. Фурманы былі ў высокіх каўпаках і вішнёва-жоўтых каптанах. Дарогу перад царом па-азіяцку засцялілі крывава-чырвонай тканіною. Апроч войска цара ніхто не сустракаў. Палова віленцаў загінула, астатнія ратаваліся, хто дзе мог. Самуіл падаўся ў Полацк. Родны горад сустрэў недаўнімі пажарышчамі і ліпучымі паглядамі маскоўскіх стральцоў. Падарожнік палічыў, што самы надзейны прыстанак у такі час – сцены Божай цвярдыні. Ігуменам Багаяўленскага манастыра над Дзвіною быў знаёмы яшчэ з Кіева прафесар вольных мастацтваў Ігнатый Яўлевіч. З яго прапановы Самуіл прыняў пострыг і стаў семяонам. Выкладаў у брацкай школе, яе драўляны будынак знаходзіцца якраз на месцы сучаснага музея беларускага кнігадрукавання. У той самай школе, дзе некалі вучыўся. Тварыў там тэатр, пісаў для яго п'есы. Але галоўным захапленнем настаўніка дыдаскала была паэзія. У манастыры склаўся цэлы гурт таленавітых паэтаў. Сам ігумен, іерамонах Філафей Учыцкі, выхаванцы брацкай школы Васіль Янович і Сава Капусцін. Манаства вызваляла ад матэрыяльных клопатаў адначасна і ад абавязкаў перад сям'ёй і дзяржаваю. Наконт шкоды свецкага жыцця для паэта і вучонага Семён выказаўся так: «Ібо не будзе мощна з кнігамі сядзеці, удалит ад них жына, удалят і дзеці, препятствие мудрасці жнітву вещает, ей неудобна кнігі довольна чытаці, і хацення жыны в доме исполняці». Хутка надарылася магчымасць паказаць свой паэтычны дар самому цару. 12 вучняў маладога дыдаскала выступілі перад Алексеем Міхайлавічам з чытаннем твору пад даўжэзнаю, сапраўды метроваю назвай «Метры на пришествие в аград от чистый Полоцк пресвятого благочестивого христолюбивого государя-царя и великого князя Алексея Михайловича, всея великие и малые и белые России самодержцы, и иных царств, и княст, и государств обладателя от отроков, знайдучихся в училище при церкви святых богоявлениях монастыря братского Полоцкого, мовенные, при привитанню пресветлого его царского величества, наготованные, прес господинов отцов и братью тоих, святой обители, в лето от создания мира, 7164-е, от воплощения Божьего Слова, 1656-е, месяца июля 5-го дня. Хлопчики старанно декламовали: «Веселися, о царю пресветлый с востока, росом светящий светом от боского ока». Гэтыя метры Семён складаў, як сказалі б цяпер, у суаўтарстве з ігуменам і з Філафеем Учыцкім. Аднак наколькі дзён раней ён прымудрыўся з'ездзіць у Віцебск, дзе шкаляры чыталі цару яшчэ адны метры, яго ўласныя. «Вітаем ця, праваслаўны царю, праведнае сонца! Здавно бо век прагнулі цябе душы нашы і сэрцы. Вітаем тя, царю, от востока к нам пришедшего, беларускі же от нужды народ весь освобождашага». Для сяго таго сучасных гісторыкаў такія радочкі вядома знаходка. Аднак не будзем забывацца, што базылянін Семён жыў у часы крывавага патопу і цудоўна ведаў, як цар і яго войска вызвалялі ад нужды народ весь. А яшчэ, адкрыю сакрэт, крыніцаю звернутых да маскоўскага валадара вершаў было не натхненне, а выдадзенае на паўстагоддзя раней праз фоніма, дзе такія самыя параўнанні адрасаваліся кіеўскаму мітрапаліту. Карацей кажучы, наш земляк пісаў вітанні цару без творчага перанапружання, так, як вы перараблялі б дзеля знаёмай дзяўчыны, напрыклад, Алесю Аркадзя Куляшова. Чаго ж тады Семён займаўся славаслоўем? Па-першае, трэба было спрыяць манастыру, што даў яму прытулак. По-другое, і гэта галоўнае. Як чалавек разумны і праніклівы, ён шукаў мецэната, пад абарону якога у тую зорскую эпоху мог бы адносна спакойна служыць сваёй музе. «Видите меня, как я муж отраден, возрастом велик и умом изряден. Ума излишком, аж негде девати, купи, кто хочет, а я рад продати». Поэт празмерно стиплый. Ён разумел, знайсти такого опекуна у тагачасной, знясиленной войною Речи Посполитой, амаль немагчыма. И спадзяваўся, что покупцом будзе не хто хочет, а российский цар. Тут наш суайчиннік был паслядоўнікам славутого Макіавелі. Мэта оправдывая сродки.